کلاس کانشیسنس پیدا نہیں کرتے کہ یہ اہل ثروت ہیوز ہیں اور وہ محرومین ہیو ناٹس، یہ مراعات یافتہ اور استحصالی طبقات ہیں اور وہ دبے ہوئے ہیں اور پسے ہوئے طبقات ہیں۔ جب تک اس شعور کو مظلوم طبقات کے ذہنوں میں راسخ نہیں کر دیا جائے گا، اس وقت تک اشتراکی انقلاب کی راہ میں پہلا قدم بھی نہیں اٹھ سکے گا۔ پہلے یہ طبقاتی شعور کلاس کانشیسنس پیدا کرنا ہوگا۔ دوسرا مرحلہ ہوگا طبقاتی کشاکش اور تصادم، کلاس اسٹرگل کا۔ اب طبقات کو طبقات سے ٹکرایا جائے، اس کے بغیر اشتراکی انقلاب کے لیے دوسرا قدم نہیں اٹھ سکے گا۔ ان کے علاوہ اشتراکیوں کے دوسرے مختلف ہتھکنڈے ہیں، افراتفری پیدا کرنا، بد نظمی پیدا کرنا، اسی طرح علاقائی اور لسانی عصبیتوں کا پیدا کرنا کہ ہم سندھی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم پختون ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہماری تہذیب علیحدہ ہے اور ہماری ثقافت علیحدہ ہے، ہماری زبان علیحدہ ہے۔ اس طریقے پر ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں اور عصبیتوں کو ابھار کر باہم ایک دوسرے سے ٹکرا دینا، یہ کمیونسٹوں کی جدید تکنیک ہے۔ اس میں بموں کے دھماکوں اور دوسری تخریب کاریوں کے ذریعے چاہے بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور متعدد بے گناہ لوگوں کی جانوں کو نشانہ بنانا پڑے، چاہے ان کو قربانی کا بکرا بنانا پڑے، لیکن یہ چیزیں اشتراکی انقلاب لانے کی کوششوں کے لوازم میں شامل ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ کوئی شخص شریف نفس ہے، وہ مغالطوں کا شکار ہو کر اشتراکی نظریہ کا معتقد تو ہو گیا، مارکسٹ تو بن گیا، لیکن ان تخریبی کاموں میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں، تو وہ حقیقی کمیونسٹ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کاموں میں حصہ لیے بغیر اشتراکی انقلاب نہیں آ سکتا۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک سیٹ پیٹرن بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اسلامی انقلاب کے لیے بھی صرف وہی طریقہ مفید اور مؤثر ہوگا جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا فرمایا تھا۔ چنانچہ اب ہماری علمی کاوش اور جستجو یہ ہوگی کہ ہم سیرت مطہرہ کا معروضی آبجیکٹو مطالعہ کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے انقلاب کو جاننے کی کوشش کریں۔ مراحل انقلاب۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج انقلاب کو سمجھنے کے لیے سیرت مطہرہ کا جب مطالعہ کیا تو انقلاب کے مختلف مراحل کا ایک واضح خاکہ میرے سامنے آ گیا، اور اس خاکے کی روشنی میں سیرت کے تمام واقعات مجھے انتہائی مربوط و بامانہ معلوم ہوئے۔ میرے مطالعے کا حاصل یہ ہے کہ انقلابی جدوجہد کے 6 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے دعوت و تبلیغ کا، یعنی انقلابی نظریے کی نشر و اشاعت۔ اسلام کا انقلابی نظریہ ہے نظریہ توحید۔ جان لیجئے کہ یہ نظریہ نہایت انقلابی ہے اور اس کی زد بہت دور دور تک پڑتی ہے۔ سماجی اور معاشرتی میدان میں توحید کا تقاضا یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، سب کا خالق ایک اللہ ہے، پیدائشی اعتبار سے کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں ہے، ذات پات اور حسب و نسب کی بنیاد پر تمام تقسیموں کی مکمل نفی ہو جاتی ہے۔ اسی توحید کی ایک فرع کورولری یہ ہے کہ حاکم صرف اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے ہے، انسان کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے نظام کو قائم کرے۔ ہاں، اللہ کی عطا کردہ شریعت کے دائرے کے اندر اندر قانون سازی کی جا سکتی ہے، سیاست کے میدان میں اس سے بڑا انقلابی نظریہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ اسی طرح معاشیات کے میدان میں توحید کا تقاضا کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان کا مالک صرف اللہ ہے، ملکیت انسان کے لیے ہے ہی نہیں، انسان کے پاس جو کچھ ہے بطور امانت ہے، اصل مالک تو اللہ ہے۔ ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ ملکیت میں تصرف کا حق لامحدود ہوتا ہے، آپ کا مال ہے، آپ جو چاہیں کریں، میری ملکیت ہے، میں جو چاہوں کروں، میری بکری ہے، جب چاہوں ذبح کر دوں، مجھے کلی اختیار حاصل ہے۔ لیکن امانت میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، امانت میں مالک کی مرضی کے مطابق تصرف ہوگا، مالک کی مرضی کے خلاف اگر تصرف کیا جائے گا تو وہ خیانت شمار ہوگا۔ نظریہ توحید کے 3 تقاضے آپ کے سامنے آ گئے، معاشرتی سطح پر انسانی مساوات، سیاسی سطح پر اللہ کی حاکمیت اور انسان کے لیے خلافت کا تصور، اور معاشی سطح پر ملکیت کی بجائے امانت کا تصور۔ انقلابی جدوجہد کے دوسرے مرحلے کا عنوان ہے تنظیم، یعنی وہ لوگ جو شعوری طور پر توحید کی اس انقلابی دعوت کو قبول کر لیں، انہیں منظم کیا جائے، جماعتی شکل میں آرگنائز کیا جائے، اس لیے کہ محض نظریہ کی دعوت و تبلیغ سے انقلاب نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کی پشت پر فدائین اور سرفرشوں کی جماعت نہ ہو۔ اشتراکی انقلاب کو دیکھ لیجئے، جب تک اشتراکی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کرتے، جب تک وہ جیلوں کو نہیں بھر دیتے، جب تک وہ پھانسی کے فنوں کو چوم کر اپنے گلوں میں نہیں ڈالتے، کیا کمیونسٹ انقلاب کہیں آ سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اسلامی انقلاب کے لیے ایک جماعت چاہیے، جان نثاروں کی جماعت جو پورے طور پر منظم ہو، جس کے لیے ہمارے دین کی اصطلاح ہے سمع و طاعت، لسن اینڈ اوبے، سنو اور اطاعت کرو۔ گویا ڈسپلن اس ناؤ کا ہونا چاہیے جیسے فوج میں ہوتا ہے، ڈھیلے ڈھالے نظم کے ساتھ انقلاب نہیں لایا جا سکتا۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تربیت اور تزکیہ، یعنی جس اللہ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو اس کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کرو۔ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں انقلاب برپا کرنے چلے ہو، پہلے اس رسول کی ہر ادا کو اپنی سیرت میں جذب کرو، جب تک یہ نہیں ہوگا کوئی کوشش بار آور نہیں ہوگی۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص بہت فعال ہے، تنظیمی اور جماعتی کاموں میں لگا رہتا ہے، بہت بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن اس سے دین کے احکام پر عمل میں کسل مندی، تساہل اور بے رغبتی کا اظہار ہوتا ہے، تو ایسے سپاہیوں سے گاڑی نہیں چلے گی۔ ایسے لوگ کسی امتحان کے مرحلے میں خالی کارتوس ثابت ہوں گے۔ لہذا تیسرا نہایت اہم مرحلہ ہے تربیت اور تزکیہ کا۔ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار تھی، ہمارے لیے اصل آئیڈیل وہ ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جو تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی صحابہ کرام کی، اس کی کوئی اور نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ وہ بات ہے جس کی گواہی دشمنوں کی طرف سے ملی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت میں، جب سپاہ اسلام ایرانیوں کے خلاف صف آرا تھی تو رستم سپاہ سالار افواج ایران نے مسلمان فوجوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے کچھ جاسوس بھیجے تھے۔ وہ بھیس بدل کر مسلمانوں کے کیمپ میں کچھ دن تک حالات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ واپس جا کر انہوں نے رستم کو رپورٹ پیش کی کہ ہم رحبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ عجیب لوگ ہیں، رات کو راہب نظر آتے ہیں اور دن میں شہ سوار ہیں۔ دنیا نے یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ تو دیکھی تھی، عیسائی راہب بڑی تعداد میں موجود تھے۔ آپ نے بحیرہ راہب کا واقعہ سنا ہوگا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ وسلم کے بچپن میں پہچان لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک عیسائیوں میں بڑے مخلص راہب موجود تھے، انہیں میں وہ راہب بھی تھا جس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دیا کہ جاؤ، میرا علم بتاتا ہے کہ کھجوروں کی سرزمین میں نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، جاؤ قسمت آزمائی کرو، اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا بڑا عالم و راہب ہوگا۔ لیکن جو راہب ہوتے تھے وہ دن کے وقت بھی راہب ہوتے تھے، رات کے وقت بھی۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تو نظر نہیں آتی تھی، اسی طرح قیصر و کسریٰ کی افواج بھی موجود تھی، لیکن جو دن کا فوجی ہے وہ رات کا بھی فوجی ہے۔ جہاں رات کو فوج کا پڑاؤ ہو جاتا تھا، وہاں آس پاس کی کسی عورت کی عصمت کو محفوظ رہ جانا ایک معجزہ ہوتا تھا۔ گل چھرے اڑائے جا رہے ہیں، شراب کے دور چل رہے ہیں، دل کھول کر عیاشی ہو رہی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و تزکیہ کا کمال دیکھیے کہ دو متضاد چیزوں کو جمع کر دیا۔ صحابہ کرام کی سیرت و کردار پر اس سے زیادہ جامع تبصرہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم رحبان باللیل و فرسان بالنہار، کہ رات کو یہ راہب نظر آتے ہیں، اللہ کے حضور سرب سجود ہیں، قیام کی حالت میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور سجدہ گاہیں آنسوں سے تر ہیں، لیکن دن کے وقت یہی لوگ بہترین شہ سوار ہیں اور نہایت دلیری سے لڑتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ کسی انقلابی جدوجہد کے یہ تین ابتدائی مراحل ہیں، دعوت، تنظیم اور تربیت و تزکیہ۔ ان تینوں کا حاصل یہ ہے کہ ایک انقلابی جماعت وجود میں آئے جو ایک طاقت اور قوت بن جائے۔ اس قوت و طاقت کا کام کیا ہے؟ جب تک یہ طاقت بڑھ رہی ہے، گرو کر رہی ہے، اپنے آپس کے روابط و تعلق کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرے، اپنی تنظیم کو مضبوط سے مضبوط کرے، اپنی دعوت کے ذریعے سے اپنے حلقہ اثر اور بیس کو وسیع کرنے کی جدوجہد کرے۔ جب تک اتنی طاقت نہیں ہو جاتی کہ وہ باطل سے ٹکرا سکے، اس وقت تک صبر محض پر عامل ہے۔ کفو ایدیکم، ہاتھ باندھے رکھو، چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ مت اٹھاؤ۔ میں اس کا اجمالی تذکرہ پہلے کر چکا ہوں، انقلابی جدوجہد میں اس صبر محض، پیسیو ریزسٹنس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ابتدائی مراحل میں انقلابی جماعت تشدد پر اتر آئے، وائلنٹ ہو جائے، تو اس معاشرے میں موجود باطل نظام کو اس بات کا اخلاقی جواز حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس مختصر سے انقلابی طاقت کو کچل ڈالے۔ اس کے برعکس اگر وہ انقلابی جماعت صبر محض کی پالیسی کو اختیار کرے اور ظالموں کی جانب سے تشدد کو جھیل جائے، تو اس معاشرے کی رائے عامہ اس جماعت کے حق میں ہموار ہوتی چلی جائے گی۔ قدرتی طور پر رائے عامہ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ آخر ان لوگوں کو کیوں ایذائیں دی جا رہی ہیں، ان کا جرم کیا ہے، کیا انہوں نے چوری کی ہے یا ڈاکہ ڈالا ہے، کیا کسی کی ناموس و آبرو پر ہاتھ ڈالا ہے، کیا کسی غیر اخلاقی حرکت کا ارتکاب کیا ہے۔ ان لوگوں کا بس ایک جرم ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں حکم یہی تھا کہ ہاتھ باندھے رکھو، مدافعات میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ کفار کی طرف سے مسلمانوں پر بدترین تشدد ہوا، جسے مسلمانوں نے کمال صبر سے برداشت کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ مکہ کے تمام لوگ سنگدل نہیں تھے، وہاں کی خاموش اکثریت تو دیکھ رہی تھی کہ مسلمانوں کو ناک ستایا جا رہا ہے، اور یہی مسلمانوں کی اخلاقی فتح تھی جو بعد میں غزوہ بدر میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ 313 بے سر و سامان لشکر کے سامنے 1000 کا مسلح لشکر ٹھہر نہ سکا اور مسلمانوں نے کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ تو یہ صبر محض اس انقلابی تحریک کا نہایت اہم مرحلہ ہے۔ جب ہم ان مراحل کو ترتیب وار شمار کرتے ہیں تو صبر محض چوتھا مرحلہ قرار پاتا ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مرحلہ دعوت کے پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے اور ابتدائی تینوں مراحل یعنی دعوت، تنظیم اور تربیت کے شانہ بشانہ چلتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تعذیب و تشدد پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا اور اپنے موقع پر ڈٹے اور جمے رہنا انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ صبر محض اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اتنی طاقت نہ ہو جائے کہ اس نظام کے ساتھ باضابطہ تصادم مول لے سکے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ٹکراؤ کے بغیر انقلاب نہیں آتا، ٹھنڈے ٹھنڈے وعظ اور نصیحت سے انقلاب کبھی نہیں آیا، لیکن پختہ ہوئے بغیر اور مناسب تیاری کے بغیر ٹکراؤ ہو گیا تو تمام جدوجہد اکار جائے گی۔ تقریر کے آغاز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی وجہ ہے کہ 12 برس تک مشرکین کی طرف سے مکہ میں شدید ترین تشدد پرسیکیوشن ہو رہا ہے۔ انتہائی ایذا رسانی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جوابی کارروائی کی اجازت نہیں ہے۔ ہر نو کے جور و ستم کو برداشت کرو، اگر اللہ ہمت دے تو ان کی گالیوں کے جواب میں دعائیں دو۔ اس طرح اہل ایمان کا امتحان بھی ہو رہا تھا، تربیت بھی ہو رہی تھی، لیکن جب طاقت اتنی فراہم ہو جائے کہ وہ انقلابی جماعت یہ محسوس کرے کہ اب ہم برملہ اور کھلم کھلا نظام باطل کو چھیڑ سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو انقلاب کا پانچواں مرحلہ شروع ہو جائے گا، جس کا عنوان ہے اقدام یعنی ایکٹیو ریزسٹنس، یعنی اب اس نظام کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑا جائے گا۔ میں اس وقت اس معاملہ کو بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں قدرے تفصیل کی ضرورت ہے۔ جاننے کا شوق اگر دل میں پیدا ہو جائے تو میری کتاب منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کیجئے، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ ہمارے دور میں اگر کوئی ایسی اسلامی انقلابی جماعت وجود میں آ جائے تو یہ فیصلہ کرنا کہ اب کافی طاقت فراہم ہو گئی ہے اور اقدام کا مرحلہ آ گیا ہے، اس کا انحصار امیر کے اجتہاد اور اسسمنٹ پر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا، ہجرت ہو رہی ہے، ساتھ ہی آیت نازل ہو گئی، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے کہ آج ان کے ہاتھ کھول دیے گئے، اب وہ بھی ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے، وحی کے ذریعے۔ اب وحی تو نہیں آئے گی، اب یہ فیصلہ اجتہاد سے ہوگا، اب فہم و ادراک کی پوری قوت کام میں لا کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم باطل نظام کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں۔ اگر مشورے کے بعد امیر جماعت کی یہ رائے بن گئی کہ ہمارے پاس معتبر تعداد میں ایسے کارکن موجود ہیں جو منظم ہیں، سمع و طاعت کے خوگر ہیں، ان کا تعلق معلہ مضبوط ہے، ان کی اسلامی نہج پر تربیت ہو چکی ہے، تزکیہ نفس کی وادی سے وہ گزر چکے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینے کو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، وہ سینوں پر گولیاں کھانے کو تیار ہیں، پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اگر لاٹھیوں کی بارش ہوگی تو وہ بھاگیں گے نہیں، جیلوں میں بھرا جائے گا تو وہ جیلوں کو بھر دیں گے، کوئی معافی مانگ کر نہیں نکلے گا۔ جب اندازہ ہو کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے تو پھر چیلنج کیا جائے گا اور آگے بڑھ کر اقدام کیا جائے گا۔ سیرت النبی علیہ صحابہ صلوات و سلام میں یہ اقدام ہمیں اس شکل میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لے جا کر ٹھنڈی چھاؤں میں آرام نہیں فرمایا۔ مستشرقین اور مغربی معرخین کی ہرزہ سرائی دیکھیے کہ وہ ہجرت کا ترجمہ کرتے ہیں فلائٹ ٹو مدینہ، فلائٹ کا ترجمہ ہوگا فرار، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فرار ہوتا ہے کسی مصیبت سے بچنے کے لیے بھاگ کر کہیں پناہ لینا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر معاذ اللہ پناہ نہیں لی تھی، ہجرت دراصل عنوان ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اعوان و انصار کے لیے ایک بیس فراہم کر دی تھی کہ جہاں سے اسلام انقلاب کی تحریک کو لانچ کرنا ہے اور اسے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لا کر صرف 6 مہینے داخلی استحکام پر صرف فرمائے ہیں۔ اس عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے ہیں۔ پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر، مرکز بن گیا۔ دوسرا کام مہاجرین اور انصار کی مواخات، اور تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ یہود کے 3 قبیلوں سے معاہدے کر لیے، ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا، طے پا گیا کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، ان کے تمام شہری حقوق محفوظ رہیں گے، لیکن اگر کبھی کسی طرف سے مدینہ پر حملہ ہوا تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے یا بالکل غیر جانبدار رہیں گے۔ ان ابتدائی 6 مہینوں کے بعد راست اقدام کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، قریش کی شارق لائف لائن پر ہاتھ ڈالا اور ان کے تجارتی قافلوں کو مخدوش بنا دیا۔ ان مہموں کے متعلق اجمالاً میں گفتگو کر چکا ہوں۔ در حقیقت اس اقدام کا نتیجہ تھا کہ قریش کا 1000 کا لشکر پوری طرح کیل کانٹے سے لیس ہو کر حملہ آور ہوا تھا، سانپ بل سے باہر نکل آیا تھا، اور اس طرح انقلابی محمدی علیہ صحابہ صلوات و سلام کا 6ٹا اور آخری مرحلہ یعنی مسلح تصادم آرمڈ کنفلکٹ کا آغاز ہو گیا۔ اب تلواریں اور نیزے ہیں، مقابلہ ہے، تلوار تلوار سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ 6ٹا اور آخری مرحلہ فائنل فیز 6 سال کے عرصہ پر محیط ہے۔ اس دوران ہر طرح کی اونچ نیچ آئی، بدر میں 70 کافر مارے گئے، 14 مسلمان شہید ہوئے، احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، نشیب و فراز آئے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ ضمانت نہیں تھی کہ اہل ایمان میری راہ میں جنگ کرو، تم میں سے کسی کو کوئی آنچ نہیں آئے گی، یہ گارنٹی تو کہیں نہیں دی گئی تھی۔ تم کو تو اپنی جانیں دے کر اپنی صداقت کا ثبوت دینا ہے، عام اہل ایمان کو کہاں گارنٹی ملتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی گارنٹی نہیں تھی۔ طائف میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اثر لہو لہان ہوا کہ نہیں؟ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تلوار کا وار پڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ خون کا فنوارہ چھوٹا کہ نہیں چھوٹا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر خود کی 2 کڑیاں گھسیں کہ نہیں گھسیں؟ یہ سب کچھ ہوا۔ ہاں، ان تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دینے کے بعد، وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی غیبی تائید و نصرت آ کر رہتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کامیابی قدم چومے گی۔ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ دور حاضر میں انقلاب اسلامی کا طریقہ کار۔ اسلامی انقلاب کے منحج کے یہ 6 مراحل ہیں جنہیں میں نے یہاں نہایت مختصر انداز میں بیان کیا ہے۔ اس انقلابی عمل ریولیوشنری پروسیس کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے سمجھا ہے، اور اس معاملے میں میرا ماخذ صرف اور صرف سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ایک اہم بات کی طرف اور اشارہ کروں گا، اور وہ یہ کہ اس انقلابی عمل کے ابتدائی 4 مراحل ہر دور میں بعین ہی اسی طرح رہیں گے جیسے ہمیں سیرت مطہرہ میں نظر آتے ہیں۔ یعنی اسلامی انقلابی جدوجہد کا پہلا مرحلہ دعوت و تبلیغ کا ہوگا، اس میں قرآن کو مرکز و محور کی حیثیت حاصل ہوگی، اور انقلابی نظریہ توحید ہی کا ہوگا۔ بقول اقبال، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ آج کے دور میں توحید بریلوی اور اہل حدیثوں کے درمیان بحث و نزاع کا ایک مسئلہ بن کر رہ گئی ہے، اس پر کھینچ تان ہو رہی ہے، ورنہ حقیقت میں توحید تو پورے ایک نظام تمدن، ایک نظام اجتماعی، ایک نظام عدل و قسط کی بنیاد ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے تنظیم، یہاں بھی ہمیں سیرت مطہرہ سے حاصل ہونے والے اسوہ کو جوں کا توں اختیار کرنا ہوگا۔ اس تنظیم کے معاملے میں میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی امت کو دی ہے وہ ہے نظام بیعت۔ اجتماعیت کے لیے بنیادی بیعت ہوگی، میری اس رائے سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میری دیانت دارانہ رائے یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کے لیے ایک جماعت اور ایک تنظیم کی تاسیس کے لیے سیرت مطہرہ میں بیعت کی سنت کے علاوہ کوئی دوسری صورت موجود نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے جس کی صحت پر امت کے 2 جلیل القدر محدثین امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما متفق ہیں۔ سند کے اعتبار سے متفق علیہ سے زیادہ کسی روایت کا مقام نہیں ہوتا۔ اس حدیث کے الفاظ اس قدر جامع ہے کہ میرا گہرا تأثر یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک صحیح اسلامی انقلابی تنظیم یا جماعت کا پورا دستور موجود ہے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ اس حدیث اور اس کے ترجمہ اور تشریح کو پوری توجہ اور غور کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حدیث ہے، ان عبادت ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرت علینا وعلى ان لا ننازع الامر اهله وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومه لائم۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جو حکم آپ ہمیں دیں گے ہم سنیں گے اور مانیں گے، چاہے آسانی ہو، چاہے تنگی ہو، چاہے وہ ہمارے نفس کو اچھا لگے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے، اور چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر دوسروں کو ترجیح دیں، اور جس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر مقرر فرما دیں گے ہم اس کا حکم مانیں گے اور اس سے جھگڑیں گے نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہماری رائے ہوگی اور جس بات کو ہم حق سمجھیں گے اس کو بیان ضرور کریں گے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوں اور اللہ کے معاملے میں حق بات کہنے سے ہم کسی ملامت گر کی ملامت سے ہرگز نہیں ڈریں گے۔ یہ ہے میرے نزدیک تنظیم کے مرحلے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس میں صرف یہ فرق ملحوظ رکھنا ہوگا کہ حضور کی اطاعت مطلق تھی، اس لیے کہ حضور کا ہر فرمان معروف کے حکم میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی بھی امیر کی اطاعت آزاد نہیں ہوگی بلکہ معروف کے دائرے کے اندر اندر ہوگی۔ تربیت کے مرحلے میں بھی ہمیں پورے طور پر نبوی طریق کی پیروی کرنا ہوگا۔ اس میں اہم ترین چیز ہے عبادات محفوظہ کا اہتمام اور ان کی پابندی، مزید برآں تلاوت قرآن اور حتی الامکان قیام اللیل کا اہتمام۔ اسی طرح صبر محض کے مرحلے کو بھی ہمیں بعین ہی اسی طرح اختیار کرنا ہوگا جس طرح ہمیں سیرت میں مکی دور میں نظر آتا ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کے اس کام میں اور اقامت دین کی اس جد و جہد میں جو مصائب اور شدائد آئیں ان پر صبر کرنا، ثابت قدم رہنا اور اپنا ہاتھ روک کر رکھنا۔ یہ وہ 4 ابتدائی مراحل ہیں جن میں ہمیں طریق نبوی کو جوں کا توں اختیار کرنا ہے۔ البتہ اسلامی انقلابی جدوجہد کے 5ویں اور 6ٹے مرحلے یعنی اقدام اور مسلح تصادم کے معاملے میں ہمیں احوال و ظروف کی مناسبت سے کچھ ترمیم کرنی ہوگی اور اجتہاد سے کام لینا ہوگا۔ اس کی وجہ سمجھ لیجئے، پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس معاشرے سے معاملہ تھا وہ تمام اعتبارات سے خالص کافرانہ و مشرکانہ معاشرہ تھا۔ آج کسی بھی مسلمانوں کے ملک میں یہ جد و جہد ہوگی تو سابقہ مسلمانوں سے پیش آئے گا، چاہے اس ملک میں حکمران اور عامۃ المسلمین کی اکثریت فاسق و فاجر افراد پر مشتمل ہو، وہ سیکولر ذہن رکھتے ہو لیکن کلمہ گو تو ہیں، شمار تو ان کا مسلمانوں ہی میں ہوتا ہے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے صورتحال میں فرق واقع ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں طاقت کا زیادہ فرق نہیں تھا، جو تلواریں ادھر مشرکین و کفار کے پاس تھی وہی مسلمانوں کے پاس تھی۔ مقدار اور تعداد کوانٹیٹی کا فرق ضرور تھا لیکن نوعیت کوالٹی کا فرق نہیں تھا۔ وہی نیزہ تلوار تیر کمان ان کے پاس ہیں، وہی ان کے پاس ہیں، وہی گھوڑے اور اونٹ ادھر ہیں، وہی ادھر ہیں۔ لیکن آج کل جو استحصالی نظام بھی قائم ہے، خواہ وہ سرمایہ دارانہ ہو یا جاگیردارانہ، اس کو تحفظ دینے والی حکومت ہوتی ہے جو انہی طبقات کے افراد پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس کے مفادات رائج الوقت نظام سے بڑی مضبوطی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ لہذا مقابلہ میں حکومت آتی ہے، اس کے پاس بے پناہ قوت و طاقت ہے، چنانچہ مسلح تصادم والی بات موجودہ دور میں بڑی مشکل ہیں، اس کا کوئی بدل تلاش کرنا پڑے گا۔ وہ متبادل طریقے تمدن کے ارتقاء نے فراہم کیے ہیں، پرامن مظاہرے، پکٹنگ کرنا، گھیراؤ کرنا، چیلنج کرنا کہ فلاں فلاں کام جو اسلام کی روح سے منکر ہے ہم یہاں نہیں ہونے دیں گے، یہ کام اگر ہوگا تو ہماری لاشوں پر ہوگا۔ یہ وہ راستے ہیں جو تمدن کے ارتقاء کی بدولت ہمارے لیے کھلے ہیں۔ جب تک یہ مرحلہ نہیں آتا صرف زبان و قلم سے اس کا اظہار کیا جائے گا کہ یہ کام اسلام کے خلاف ہیں، منکر ہیں، حرام ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان سے باز آ جاؤ، ان کی جگہ معروفات کو رائج کرو۔ لیکن جب وہ وقت آ جائے کہ اسلامی انقلاب جماعت یہ سمجھے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم مظاہروں کے ذریعے سے حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں، تو پھر چیلنج کیا جائے گا کہ اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے۔ سڑکوں پر نکل آئیں گے، پرامن مظاہرے کریں گے، دھرنا مار کر بیٹھیں گے، پکٹنگ کریں گے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ لاٹھی چارج ہوگا، گرفتاریاں ہوں گی، جیلوں میں بھرے جائیں گے، حکومت اور آگے بڑھے گی تو فائرنگ ہوگی، شیلنگ ہوگی۔ تو جب اس جماعت کے وابستگان نے پہلے ہی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے، وہ سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، تو پیٹ دکھانے کا کیا سوال؟ اب یا تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی، اس لیے کہ آخر فوج بھی اسی ملک کی ہے اور عوام بھی اسی ملک کے ہیں، اپنوں کے خون سے ہاتھ کب تک رنگ سکیں گے، یا پھر نذرانہ جان اپنے رب کے حضور پیش کر کے اس تنظیم کے ارکان سخر ہو جائیں گے۔ اس کی ایک مثال اس دور میں ایرانیوں نے پیش کر کے دکھا دی۔ اگرچہ ایران میں انقلاب کے پہلے چار مراحل پر مطلوبہ درجے میں کام نہیں ہوا تھا، اس میں بہت سی خامیاں رہ گئی تھیں، اس کے بارے میں اس وقت میں گفتگو کرنا نہیں چاہتا، لیکن ایک چیز انہوں نے کر کے دکھا دی۔ انہوں نے شاہ کے خلاف مسلح بغاوت نہیں کی تھی، انہوں نے ہتھیار ہاتھ میں نہیں لیے، خود جانے دینے کے لیے سڑکوں پر آ گئے، ہزاروں مارے گئے، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن ان قربانیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ پولیس عاجز آ گئی اور فوج نے مظاہرین پر گولیاں چلانے سے انکار کر دیا، اور آخرکار شہنشاہ کو بھاگتے بنی، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ دو گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ وہ شہنشاہ جو اس علاقے میں امریکہ کا سب سے بڑا پولیس مین تھا، اسے امریکہ بہادر نے بھی اپنے یہاں پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ کون سی طاقت تھی جس نے شہنشاہ ایران کو حکومت چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا؟ وہ عوام کا جذبہ اور جان قربان کرنے پر آمادگی کی طاقت تھی، اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا۔ تو اس معاملے میں اجتہاد سے کام لیتے ہوئے ہمیں موجودہ حالات کے پیش نظر صبر محض ہی کی پالیسی پر کاربند رہتے ہوئے اقدام کرنا ہوگا، مسلح تصادم کی نوبت نہیں آئے گی۔ البتہ جہاں حالات سازگار ہوں، جہاں مسلح تصادم ہو سکتا ہو وہاں ہوگا، جیسے اب افغانستان میں ہو رہا ہے۔ وہاں اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک تو وہ قوم عرصہ سے آزاد قوم کے طور پر دنیا کے نقشے پر موجود رہی ہے، اس پر مغربی استعمار کا براہ راست غلبہ نہیں ہوا، وہ برصغیر پاک و ہند کی طرح 200 برس تک غلام نہیں رہے۔ دوسرے یہ کہ وہاں ہتھیار عام ہیں، کوئی گھر شاید ایسا ہو جس میں ہتھیار نہ ہو، ان کے بچے تو بچپن ہی سے بندوق اور رائفل سے کھیلتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں گوریلا جنگ ممکن ہے، ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ اس میں گوریلا وار ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اگر کہیں مسلح تصادم کے لیے حالات سازگار ہوں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ وہاں نہیں انل منکر کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے، تلوار اٹھائی جا سکتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی مسلمان فاسق و فاجر حکمران کے خلاف مسلح بغاوت کا راستہ بالکل بند کر دیا گیا ہو، بغاوت ہو سکتی ہے، البتہ فقہاء کرام نے اس کے لیے یہ شرط عائد کی ہے کہ طاقت اتنی ہو جائے کہ اپنے اندازے اور جائزے کی حد تک کامیابی کا واضح امکان نظر آتا ہو۔ باقی عملاً کیا ہوگا، تو بہت سے اندیکھے عوامل ایسے پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ یقین سے نتیجہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال یہ معاملہ اگرچہ مشروط ہے، لیکن اتنی بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ مسلح بغاوت حرام مطلق نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے حالات میں عملاً مسلح بغاوت ممکن نہیں ہے، اس کا بدل ہے پرامن اور منظم مظاہرے اور وہ تمام اقدامات جن کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ اس طرح ہم اللہ کی راہ میں جان تو دے سکتے ہیں، ہمارے پاس دینے کی چیز جان ہی ہے جو ہم دے سکتے ہیں، اس کے لیے آمادگی ضرور رہنی چاہیے۔ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں سنا دوں، یا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا اتباع رسول ہی کا تقاضا ہوگا کہ ہماری قلبی کیفیات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اغزو فی سبیل اللہ فاقتل ثم احیا ثم اغزو فاقتل۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلوں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں۔ اس آرزو کا ہر مسلمان کے دل میں ہونا ایمان کی علامت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا لازمی تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان نے اللہ کی راہ میں نہ کبھی جنگ کی اور نہ اس کے دل میں اس کی آرزو تھی، تو اگر اس حال میں اس کو موت آئی تو اس کی موت ایک نو کے نفاق پر واقع ہوگی۔ گویا یہ ایمان کی شرط لازم ہے کہ یہ آرزو دل میں موجود ہو کہ اے اللہ، تیرے دین کی سربلندی کے لیے یہ جان کام آئے، گردن کٹے، اس جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، اس خواہش کا ہونا ضروری ہے، خواہ اس کا مرحلہ نہ آئے۔ صحابہ کرام میں بھی بہت سے ایسے ہیں جن کا انتقال جنگ کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہو گیا۔ ہو سکتا ہے مکی دور میں کسی صحابی کی طبعی موت واقع ہو گئی ہو، ان کے لیے میدان جنگ میں گردن کٹانے کی نوبت آئی نہیں، اسی طرح عین ممکن ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کی راہ میں جانی قربانی دینے کا مرحلہ نہ آئے، لیکن دل میں نیت ہو، آرزو ہو، تمنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے واثق امید ہے کہ وہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میری اس وقت کی گفتگو کا خلاصہ ذہن نشین کر کے اٹھیے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی تقاضا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتباع زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی مطلوب اور مبارک ہے، لیکن اس کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا پورا رخ وہی ہو جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا، اور وہ رخ تھا غلبہ دین کی جدوجہد کا رخ، نظام عدل و قسط کا عمل، قیام و نفاذ۔ اسی مشن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک جنگ وسل محنت و مشقت کی، اسی کے لیے صحابہ کرام نے زندگیاں کھپا دی، مصائب جھیلے، مظالم برداشت کیے، جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہماری زندگی کا رخ معین ہو جائے، ہماری دلچسپیاں اور ہمارے ذوق و شوق سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سانچے میں ڈھل جائیں، یہی حب رسول کا اصل تقاضا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حاصل کلام، سیرت مطہرہ کے ایک اجمالی نقشے کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے بیان کر دیے ہیں، اس انداز میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری ہر بات کو تسلیم کر لیں، لیکن میرا نقطہ نظر آپ کے سامنے آیا ہے، اس پر ٹھنڈے انداز میں سوچ بچار کیجیے اور ضرورت محسوس ہو تو مجھ سے تبادلہ خیال کیجیے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔